bok na ci ay da koy luyé kër gi ba wuti ba nopp nako ya koy defarat ci sa poche nga génné du sax ci li nga amel ci luyass bi waye dañu sat né ya koy defarat rek dañ koy ay no luyé ni kër nako yaay defarat toj toj yi yaay raxat nir yi wala yéne non té ci poche nga génné té doko fay wat ci li nga amel ci tay bi lesu wa lolou du baax fekké lolou dafa génné tay bi lesu bu leer lañ ko léegi fekké lolou fekk na lu ñu wax mu la wara jox ba noppi ak koy dako ci sañu génné mu dara ak bu dëndu yaas bo xamné wara gën ko wax ci kan la ko wara jox su baba moy ala ñu wess légui mu ci lañ lamay jip aw hamimi ahli zil hammam wala ndox bu tangum wa kër borom baytu hammam bi aw maratihim wala seen diw yaram diw ga ñu diw ci yaram wa ngir dindi kawar ga manam ay ma yutla bihi al jasadu li izalati ash-sha'r ko ko lay yusu ishtiyatu wa khadal bukhtari manam mi rek mo dañ ko fi ga ñax lu bari bari ci ay bari ngir ñoomti rek waye du ga ñax wa matière la bo xamne dañ koy def mélange mo dañ koy jaxase jaxase ba dañ ko defé ci kawar kawar ga rus mo tara xam nu man di demé dañuy ay itam neena ki nga xamni mom sangu kay wi mo ñëwé ko ci sartu legi wa kërëm mom faaw bu ñëwé di sangu su yalla di wutal ndox bi ñu sango ak bu ñëwé di seen yalla ngi sar ko dañ yalla ko wutal xam nga xamu ñu fu yam mo tara xam xani taqyidi bi hadami hilmi hadadihim yalla ñak xam seen lim sax bu ñu xamoon seen lim dong du ko taxalé wa na la tax mu doy dal da ñu mooy dañu xam seen lim mu toll xam ñaato lañu sangu ci xam itam lañu sangu ak lañu diwo mu toll ñett xam dal lay ci tassé xam lim ba xam yoon yi ñu ñu xam toll way ba nga xam ni mo lañu jëfani ko ci dox ma ci lañu diwo ak tan dañu ci mëna tax ko yob la aw lam bi waxa yeen wala rañu lo xut dinaaw ak tabax wa xar sun ak jëmbat wa baxdu ma tafak na lan mom tabax dañ ba jëmbat ga ak dar mo gëna lor la ci dess ak daro ñene boko de nuyé suuf bu war fa tabax ba bu war fa jëmbat dañu wara rañel lan koy tabax nu mu demé ak lan koy jëmbat nu mu demé dañu tabax yi yëmo lañu jëmbat tam amna ci gëna mëna yaq suuf morom na dañu wara léral lan koy jëmbat ba bu nakku nuyé ak lan koy tabax nu mu demé ak bu ko deful rek mu yaq wala hurfatu lil aada moy te fekk ñu am aada yo xamne ku ne xamne mom ku fu nuyé suuf nangam ngay tabaxé ñu tol nangam ba nangam ngay jëmbat boko ci am mom baxna dañ ko yëm ci aada bu fekkee ni amul aada te tabax yi yëmut ñëmbat yëmut kon moom bu ñu rañal lu baax wa kira wakilun ak nuyaasub ab délégué bi muhaabaatin ci def lañ ta njëkk bi muhaabaat mooy ay bi aqal la mimma sammaahu lahu al muwakkilu maanaam aay na nit doy loola ne la nuyal ma sama kër gi léegi see ko soxla waaye nag nangam laa ci bëgg mooy nañ ma fay weeru ne fukki yuni yow nga dem nuyu waat ko lu yes loola wa mel ne yow kanga ba nga wax ak kenn nga wax juróomat junni mbaa juróom ñaar te kee waxal na fukk loolu bokk na ci li aay noonu ne doy loolu ba ne la nuyal moom moom lam la tudd rek nga war a wax waaye bu dee suufu bu dee kër bu wax lu yes loola aw xar duñ wala marchandise bu fekkee dafa wax ni na mokku nuyoo la te kooku day fay wurus ba xaalis ndax loolu la ñuy fay ci dëkk bi yow nga dem kan ku nuyoo mu war laa jox ceeb mbaa topp mbaa yooyu te laa wax ne la nuyal ma kër gi yaru ne koko fay ma ñett yuni ba nangam dal ci wurus yow nga dem jubé koko ci waru ne mu joxe bari ko ci ba mu joxe bari ko top non ay na mom itam tax defo lu la waxon wa tax mu ne aw kiraay ho hala ma wukki la hala kiraay ci naqdin fala wu josu walaw fawada lahu fi tawkil لأنه لا يجوز له التصرف إلا بالمصل إلا بالمصلحة لموكله يعني بركو دا نون لوما دافال باخ ناي راجل تو صح نلا كي كنكوي ليو نلا فال خالص بورو ديه ني نوري كو لاج لو مي خالص ناخ لو مصلحه بي هو ورا دافال روكو دافال لين او ادين ولا سوف مدتن ابدير لي خار سي غير جامبات تي فايسن خدات ليم جيخنا موم غير بوبي fuyo kon mom jëmbat la ni rabbil ardi ñal na borom suuf sa aw ni suuf wala genn walam ñal na borom suuf si bokku na ci ay nga ne ko na la nuyé suuf si ak diir bo xamne nga ci jëmbat bu diir bobu jeexé ni nga jëmbatoon ma koy mom ah lolou dañ koy ay ndax bu jurbe bi jeexé du ngo xajé ñaari xaj doon yalla gëna ko ñoon la nga fa jëngaton dama lay lew sus da nga jëngat ci bu la neexé na ko fukki at sax ya gaay doon du ci dara wa da nga sart ne ko bu jurbe bi jeexé garab yu mako mom rek ndax yok gën yalla gëna ko mom wa lool day ay niko tax ay moy ni wax ni fala yo josi lil jahli bil kiray wa manam ngi ko luyé moy yaay mom rek bu dur bobu jexel yaay mom lam fa defon lolou moy satay luyass ndax xam nga kon indi lañu indi lañu ci deug deug ñu lay fay ci deug deug ñum tollu wa sanatu at na nak fil matari ci tawba bil hasadi nek na ci gog go bo nek ñu ma sa soof ci diru at te nga xam nga lay asaman so ko suxat ci taw ko ñu ko tak ci wer waaw lolé ñu bay bis bu ñaré ba ñun ko gog rek lañu japp ne at ñu matna waaw boku ñu sa suuf mu suuf so xamni asaman so ko tawal rek ñu ngay bay mom muy bay waaw ko ñu ko tak ci lu ñu wéré ñaan fu ci wéré ya ta bay ñoro ci tax ñu japp ne wana la fay ñu ñu digënté waaw mom faaw bay ma ñor rek ñoro ci ñu tak mo xam ñoro bay ma també nak fu ci wéré yar at mat mo xam ñëss nako mo xam ko nako waaw wa fi saqi ci suhar gan ak mom bi suhori nek na ci ay wer ah dafa wax ni nak nek dañ koy nuyé suuf so xamni mom du asamana koy suhar mom dañuy tang di ko suhar rek waaw mo xam siyan wala bat ndox bal way dañ koy suhar wa ko ñu koy tak ci wer waaw dañ koy tak ci wer su ko defé nak su fekkee ne weer yi mat na su fekk la nga fa bayee muru nag moom lay dugg wax fa in tamat ne mat na ñëw weer ya wala foo tëñal ko zarhun bay ix dara moom wert na fa kiraaw misli saayidi kon tontu kemub moom ëppee moo ko war kon tontu kemub aju dolli ko jëm moo ko war inañ fekk yaram ko nuyoyam suuf si mu war cee bay at tamit soo xam nañ koy suuxat mu wax ne kon at ni ay yaar lañ ko tek so am fukki yaar yaar rek at ni mat na so am fukki yaar yaar ni taxul mbay ñor na wa kon ni faaw nga bayiko mu jall ba tay mbay mi ñor moy ni dañuy xet lele ci top nak dana fukki yaar yaar yi maté te daw ñor la ci top nak mo tam xoy la ko xet lañ ci wara fay ci lu yaas ndax sa suufam mo xet lañ ci wara fay mboy ko ay ni ma tan leral fofu rek moy sa yo ko luyé lu bay suusi mo xam asaman sey suxat mo xam ni tanga diko suxat waaw su fekke ne legi may war na ñu tanu ci du tax na ko tan nga budiko xaw nga bay rek mo mu jall ba taw mu ñor ko defé nak bu dé li wax ci wéri nga xam ni wéri mat na tambay ñorut la muy togaat bay ma door ñor nak xaw bu fayla ko xaw bu fayla ci ñu la su su su tan na may lu wax ni fakki raaw bisni sayidi ba isan tafarandon tasarona lil muktari ñal aju loyo ja habun pep fana bata te bu sax xabilam ci deewon fu ngay ko mom bi rabbil ardi ñal na borom suuf sax ma lañu waye sax yaay ñu ci wax wolof manam bu fekke ne da la lu yoon nga bay fo am la farus nak lolé fa def nak ba deewé ne bam tayé bu saxataat ñi ko wax sax yaay ak ko neena borom suuf sey ko mom ñu wax ne ko borom daaw tu lu ko mako de borom suuf sey ko mom tamen niki ko xamne jarra ho ñad na ko asaylu yal ma ilahi ba ci mom ina bo bayam fofé nga bay amna farus way mi dik wal ko nak ba ci suufu jangoro mu taal ko fa sax amu rusa ci sa bay ngelaw li ba ndox mi ñew uf ko nak jitu ko rek mu dem ba fenn mu dal fa taaju taw dik mu sax xamna kon sax ay la waye fi mu saxé ngari won daw tol bay li nga rewon daw waye ndox mi ba soosi moko andi ko ci tam fofé mu taaju legi rek koka ko waye kan nga xamni moko tawon daw te ngelaw li jere ko fa ba ndox mi kenn koku du ñew ni mako mom wala si ma warna al kiraw li yas ba bu tamakku ni ci jekku bay ga ci jekku bay ga wa lolu mat na leral da wax ni do lu yeesu ngir bay ko bal la ca dara war day fekk mu am ndox ñu man ko bay ta ga jekk ko bay bolé ci ndax ñu bolé ci jekk ji mu dal dagal ndox mu mur ko mëna ko ji mëna ko bay ha kon lool du jekku wa in fasara ad dom te yaquna ni jaayhatin ngir jaay neena sa yo xamni nak legi toy na ba nga man ko bay ndax muru wu ci ba te la ko bay ah nga xamne mom dana ba nga baye ba nga fi nak legi la jiyo ñu yak ko ah melni taw bu yor wala ay jana wala ay jereer wala ngelaw mo ñu yak ko du te nga wara fay borom mom may ndigante won ah dagal mom su su ñu ngi ko rek man nga ko bay bay nga ko rek jiyo xew ci ba yak la nga bayam ah du te nga fay borom toy mom la nga digante won mom na dañ jiyé jëm du jiyé ju bayit ko ci soso rek dañ jiyé rek ñu misale wayn fasada sarhuhu fiha li jaihatin ghayri ardiyatin tabaradin wa jalidin wa tayrin wa jaradin wa rihin ana tan wal ci wax na dina xasse lu suuf ba mu toy ba ñu jekk ko ci man ko bay kon jaanu wacc na sun dañu ko nga war ko fay mo don te am na jiyé jo xamni moko yaq yi te jiyé jo mo te nga fay ko lan ko rafay aw gara xini la donte ak labla bax da waxti harfi ci ganna waxti bayba ana am bulu yo so so xani dañ tolle ci waxti bayba mom men ndox mu ci tam la ko yakal amu ci fekke do ko yo yo rek yak bu nak ay bu tolle ci war ko bay mom men ndox mu ci tam la ko yakal amu ci bo waxti bayba jalle nak bu dara sol ndox ya fess ko nga fay ci ko lu la ngi digante wax ba nga tolle ci waxti bayba day wax ko ngi tolle bay ko yaako bayu la ndax mo di ngal di ñew fekk na waxtu bayu dal tan na bayu da yaako ci mo ni ñu tax mu ne aw kharaqin wa jiblu aw fasada li kharaqin ba'da ibdan al harf al muqtadi bi hay salatu fahu itam kashafa an al ma'u fa in kharaqat fi ibdan al harf aw qablahu wa istamarrat kadhalika hatta fata ibdanuhu saqata qira'uha li hadam tamakkun al muqtari min zarnaha wala yun kashafa al-ma'u fi ibanin yudraku fihi al-harf ma fi mahu al-kiraw wa in lam yahruf ata be bler la nga wax ni bune ñu yoso ci waxto nga ci waro baye da la ta waxto ñu rek du wala wal ba fess ndox du mëna ko bay ko ko ro ca fay borom da waxto nga ko ro baye ci ndox ci la ko ndox ni muro ba mëna ko bay mu def na waxto nga ko bara waro baye mën nga ko bay ñu ya sagan rek do yo ko do waxto wo jall waxto yo galle bu sol ndox ba fess nak wa ko ko ñu ñu ci to nga fa mom wax do ci bu mu ji wax nak ci wala min kashafa al-ma'u fi ibanin yudraku fihi al-harf laysa bihi al-qira' wa illam yahruf moy amana ndox sax mo sof sa waye ndox ma muri ko won te ndox ma muri ko itam bay xajon na fa ana bay xajna ko batay taxul bay garaw asbuna fa ngi wara fay lu yasba donte sax bayo aw hudduni hi wala ngir am ñakkan dafar al jiw na bu la xasse lu sosu bañ ci agge nak bayo ko waye la tonga bay ko ci yow la ndax mo yaamu tuju ñakku bu mo la côté ji a ko ko ndi tonga bay ko waaw ndax na nga ko lu rat kan amay jiw wa ci ji am na ko man nga ko lu ken kon faa mo nga fay wala nga xanto ay sagu ni wala ngir ak tagam kasso do lu yeso ci jambur bañ ci agge bayo ko waye la tonga bay ko mo dañ la tek kasso da ko ñu ñu tay na fa waji li ra suuf da ñu japp ñu tuje kasso da ñew do ko mëna bay ko nga ko ñew tan ay ñu hadam ro la mabbu shurufati bayti balkon ni ba balkon kër ga ñu ñu nga xamne rafetal doom la ci tawax ni ni balkon yi ñu bu fekke ni mo daanu ñu wax da rek ngar ñu kër ga rafetal doom la ci woon ñu ne ko neena du tay na fa waji li wax mat ah da yoy mom du wax ngar ñu kër ga وتهم الأول هدمت الشرفات البيت التي تجهل فوق حائطه لتزيينه كوكو فيلسن مقتريه جميع كرائه لأن انهدامها لا ينقص شيئا من منافعه وسكن ولدك أجنبي الجامر بعض هلما دخل لي ترجي لب كنانغم الجامر نون الجامر نون دكلاني ترجي ak jambour ñu dëkk lañu kër ga bu tayo waji lañu kër ga lepp ñu ko wara fa nga fay jabar bobu dëkk lañu na tooru ko dëkk nak mom bu nga xëkk yow bu dalal lu wara dalo waye li nga xëkk nak ke mom da wara mat ñu la wax na aw sakana ak ñu bu ñu baxda ko ko fayal sañu al muqtariya jamihu kiraihi jamihu kiraihi wala hurujuhu ala ajnabi bi ujratima sakanahu la in naqasa waxunu mom wañina min qiimati ciraay ci xayma lu yas ba wa in qalla ak bantu neewon ana ganaw dañ ko nuyo kër gi ñu ko mën di sik waye du wañi dara ci dal la ku ñew di ko lay wa te bëgg ko yit loolu ci sikul la ko yaqal wax lu mel nonu mom du tax ñu wañi dara ci li nga wara fay bu fekke ne la ci yaq mom amna solo ba ku ñew di ko nuyo faaw do ci mëna ci loolu waaw fekke la ci yaqo sikla ku ñew di ko nuyo faaw loolu na wañi lu yaal bi bu ci man lañ ci waxon aw la fokon faaw ñu wañi la loolu ko dal la ko wañi ci ngeen ngoran fay ma tax la la jullu ci la in naqasa waxu ñu doon wañu ñu mu ci na ci raay ci xawna ñu xala ak doon ci ñoo ñu xana ñu fekk la ma ko ci kër ga dal da nga wara wañu dara bi kër ga bu ko ron lu da ci mëna ci la wara dañ ko wara lu ko fay ñu wañu la lool ay mu hadama wala mabbu bayti ak neek fi ha ci kër ga waaw ñu bu fekkene amna ben nek bo xam nga far daal ci kër ga dama dina ko lu ben nek ci daal ko da dañu xer li tolok ben nek bo ñu wañu la ko ci payu leer ben nek ba ci mabbu waye da nga ben nek ci mabbu da ngay tey kër ga te wañu la nek ñepp ci ñepp bu tolok ben nek bo ba ci mabbu mo fayal sama al muqtar ya sukunaha ko da heewu hatta hanu maana ba al bayta al munhadina min kiray aw sakana hoyo la dekk ko nikuri aji niyam je aw ni nga tay fekk ni dal dina nuyu ko gëna fi wul ko ci ko dekké ci ak nek ko ni xër ni wul dekké non dina ñu lako ci fay lu yaasu way ñu tay nga tay kër aw nga tay kër ko ci bon ni bon ci dekké non ni lako lu won ko ñu jënd ko ci jëg lu yaasu fay lu yaasu aw la ñu ëtti la andi wut mo borom kër bi bi sallam ci ak yobu kay ci ak escalier ni ak la jëm ci kaw patay na na waxe ni mo no ni to gëna ci wara def estale bo yëge gën ci ko waye mo andu ko kon lolu dañu sét ni ñu ko wara wañu ci ñu wara wañu ni ñu ko wara wañu ci tay lu yaas ko wañu la ko ci da nga moor na ni ñu yëge ci ko tandu ko aw hatta sha wala mar ba xam ak lu mel ni suuf sa aw xari xawla mu lab fa ci fissati ko nek na ci walam ko nek na ci lu tollo mom ñu bëgg ni ñu bëgg wax yépp ba ci bi nga waxé ni da nga ko lu yéssu war ko day am tane maral di maral am lu wax ci day ma ba am ci lo xamni ndox bi da ñu wal ci ko am mënu ko ji wa waye nak to ko bari wa ñu bu lepp bu mu ci gëna bari wa ko ñu dañu xéllu tan lool di wañu la ko ci tayul lu yéss bi to nga téyé la def ci source boko ni mo soof ci lepp maral ba lu jot mom da la meñu ko bay wa kon koku mom do wara fay dara fa bi hissati yi wax nani da bëgg wax ne fa bi hissati salimi min al kira'i bil qimati la bil misahati manam neñu mi sax fa bi hissati dafa jeng rek aw hatisha ba'd al awi aw ghari qawaya da dalé ci la naqas bu fi at bu ben la manam bu fekkone souf sa len la dafa mar len la marut wala len la labak ndox len la mom labut kon la nga xamné mo mucc nga xamné maralut ba labut lañu sét ñum ci wara fay dañu digënté won xayma da lañu sét duñu sét yaatu wayu souf sa dañu sét ñu wara na fay ni seet li nga xamne mo mucc mom mu say xayma lola wa bu fay lu tollok xayma ja te baña seet lu tollok ñaat way ba kana fi mo dawal fa in hadisha ay farikha jinnaha aw kulluha fala shay halih min kiray ala la wax le fakko ni lepp maral ba lepp fessa ndox ba la cipp nang def ak ndawara fay dara ci ko do le leral li nga wax ni la tambale la in naqasa ba fi nga daanele ay bindu yoo xam ne su fekkee noonu la demee di tey ka nga xam ne moo lu ñëw moom te sañu bàyyi kër ga noonu la waaye des na seet la nga xam ne moom la loola wàññi ca xayma yu luyaas ba nga xam ne ku ñëwoon di luyee si gis ne lii amu ci la nga mën a fay doo ko mën a fayati waaye dañuy seetlu nga do li ca leral la ne escalier bi wax ne bu fekke ki da ko lu ko ci escalier bu amu ci manam da wetal ko bu ci yegge dum kaw ni paral moy dañu japp ne ko lu ñu dara xam na ko la ko jaay war na jeppal jarigna di ko li ko do amé kaw di ko ko bëgg jarign ci kaw ko te amul lu ci yegge lolu xal na ko jari wala mo tax ñu xet kon ñu so sé mako ci xal ci mënte ñu ci kaw ci li wara tolo ko defé batay wañu ko ko ca ñass ba da ngal mo ngi tuddé parak ñu ci xamné gis nañ né war na tax ñu ñass ba wañu ko rek dañ ci wañu ci li ko ci lu tol non ci kaw ñu mo taxaw may ko way bu fekké jëru lu ko nak kon lepp da wara fay lepp kon waxu ñira tan loof nako fi mo dëreen ci aji loof na bu fekke ne ki luy kër gi mën na am sax sikk sa ca xel doy nuru su ñàkk solo waaye coon la lool mu ngi day senne boo xam ne wet na ci moom kon dañ koo tànloo ku neexee muñ senne du toog waaye kon liyaas bi lépp lay fay kenn du ko ci wàññi dara ku neexee tam na mu bàyyi ayaa moom mooy seet moota moomu saale ko nga fettali nekki ak dotti ngi wax dotti rek waaye mooy mën nga koo fi réew nga fettali nekki ak senne ay tataa bu xil matari mun saq xil bayt wala ko borom saraa bi fi ree senne bu tegaloo rek kooku ku neexee seet toog defay lépp lu yaasu bu ko neexee itam bàyyi lépp ko defee jotee borom kër gi dara dem am yoonu moo tax mu teg ci fa in baqiya ndeem des di dëkk nag falkiraaw kon lépp lu yaasu lay fay mooy fa in baqiya al muktari saakinan fi lbayti ila intihaai al muddati falkiraaw jamihuhu laasimun lahu li sawaali dararihi bi taxyirihi dalam yoon moom tànloo na ko rek ne ko bu la neexee toog la neexee bàyyi moom bu fekkee moo taamu togg nag lépp lu yaas ko lay fay taxata si aradi sulhin niki maru suufas yéenante fekkee ne daa am ay yéefar yoo xam ne jullit ñi dañoo yéenante ñoom ci bàyyi leen ca seen suuf waaye dutee nag ak mu ne ñu fay nangam waaw kooku daa wax ne bu yàlla dugalee suuf sa maral ba jotu ñoo bay dara it dutee ñu fay moom lañu war a fay mat la xam ndax loolu mat la xam la aw wala kay dangay wax ne illa an yusaalihoo nare bi dañoo yewe noonte xalal arbi ca suuf sa te uy laa ni ñaari déggin ci mu dawan te uy laa ni jilay wax na huma fi suratay ni ñaari déggin yi wax ci mu dawana ci yaari anam rek lay ñëw te muy ma ida saalahoo xalal arbi faqat aw xaleyha waxalal ru uusi wa mu yiisa maa xalaa kullin min huma fa xala ta'wilu awal yalzamuhum alkiraawu ida xatichat il ardu wa talifa zarbuha wa xala tani laa yalzamuhum yana fi ñuy amee ñaari déggin ci mu dawana mooy bu fekkee dañoo yéwénante ñoom ca suuf sa dong mbaa boog suuf sa ak bopp yàlla waaye ràññal nañu bopp bi nag dañ ci joxe nangam suuf sa ñu joxe ci nangam kon boo toppee tawil ki nga xam ne mooy ko njëkk gi xam nga ne mat la xam moom kon bu suuf sa maree mbay ma sànk du tee ñu war a fay lay leen waxoon soo toppee waxi ñaareel bi nag ne illa an yusaalihoo xalal ardi waaw su boobaa kon maral leen ci war mu ne nag wa amma law waqaxa sulhu xala ru'uusi faqat aw xalal ardi wa ru'uusi bi cheyin walam yuma yes maali kullin aw saalahoo bi cheyin sulxan mujmalan walam yadukuru aran wala ru'uusan wala tasxutu al ujratu ittifaqan fihima hada huwa asawab nee na daal fi nga xam ne moom ñëpp marché nañ ci amu wuute mooy bu fekkee ne yéwénante ga dañuy waxoon ne leen ma bopp bi nekk rek joxe nangam daa tudd ñu sax suuf daa tudd nañ suuf ak bopp yi waye ragnelo bëd nak ak suuf ak suufal ci wara jox ba dama jekk jekk na len joxe len nang rek genn ci tuddu ñu suuf tuddu ay bop ko ko dal mom maasé nañ ci lu yag yag mom ñu ñen ñal faaw ñu joxe ko donc dama hak su tala fi zarahi safanu sankun bayma la tafratu duri ha ngir bare ak ay saxam aw fa ariha wala ay janaxam aw xata ci wala aw mar waaw hak su tala fi zarahi nak dafa doon wut ci ñu soxal mo ma nga dal ci la nga xamne wala ci no kiraaw bu tamakku ñu jall ci en fasaga ndi jaay xatin aw gharaqin la wone ne la nga xamne mo yaq bayma su fekke ne da baye ko ci jëm soxal ni soof sa ci bop mu am sax mu yaq bayma baay janax nek xoxu yaq bayma ba da maral ay mara ko yaq wa so ba ko neena bu fekke ne lepp yaqu ko ni won soof sa du fay dara aw baqi wala des al qalil ajnew fekke ne lepp yaqut waye lepp ci bayma itam yaquna ci la ko yaq mu non ci suuf la baye ko neena sax mu wax ne ko kafa ni kasratu duriha bu ne won rek ni duriha lay gëna gaaw ndax sharfi ci bari way bi da nga sax ya ko yaq rek jeexna su baba no yaas ba wacc na ko noyum so sax wa tax mana qala allah ni halaku zarhi in kana li qahti al matri aw tahadduru ma al bi'ri aw li kasratu ma go wax ni ma al ardi aw li dudin aw fa'rin saqata kira'u al ardi كان هلاكه في الإبان أو بعده فإن هلك لطير أو جراد أو جليد أو برد أو جيش أو لأن الزريحة لم تنبط لزم الكراء هلك في الإبان أو بعده والأبتن كليتي سايخ الملال وأيضا بين دي مرل با خيط بلوك تشوف سمالنا أي صحيح جنخيه saw xamne lepp yaq na dal ci ko yaqku ko li yoon soso defay dara bu fekke la yaq bay ma nak lay naw la mën nga naw yoon jereeri wala ak lay wala ak xara jaar fa ba la ko jitu soxut wa du toñ mu fay wala ni jibar deful farfa ajrun ajli ajrun da wé ci bu jirum mo bokk mana ala islahi ci ak defar mutlaqan ak lu mën dalé ene ko ndiwe nak keur ba souf su fekke ni keur ga am yaq yaq ci dir liyas ba souf am yaq yaq ni ñu forcé ko ko ni ko faaw yaq ko defal ci nek waaw wax am nañ ko ci nek mo ne ko la ci yaq su fekke ni mo mën to buñ la la ne xé bayyi gën dem sa yoon la ne xé to way lepp ngay fay du ñu forcé nak mom ka mom keur ga ba ka mo souf na ko faaw nga defal ko mo xam gëna bi waxale ko jëw wala ci loola doora yaqku wala ak ni ma ngi demé rek auto mo ni mutla xam nga ñu wax na mutla xam xam taqyidihi li hadami idrarihi bil muqtari wa hudusihi ba'd al haqdi wa imkani sukna ma'ahu wa yukhayyiru al muqtari bayna sukna bi jami' al kiray wal khuruj ala tafsil al mutaqaddim halim yurusni هذا مذهب القاسم في المدونة وقال غيره يجبر المكري على إصلاح من هدم قال ابن عبد السلام وحليه الحمل في زماننا لأن يوحنا فاكي أمر يقف تدرج جنابهم كله فهم من كله من كلهم كرزين كل وحنا كده فرقه لكو سنة ابن عبد السلام من وسن جمعنا جلال لني أتينا لني جفنكو بخلاف ساكنين تيوتك أجدك aslaha jo xamne defarat na loho ñu ko baqiyatul muddati la dess ci dir ba xamna xoroob yu ci jekk ak genn ene sama muye kër gi am yaqku yaqku ñu xol way la tagu genn farna ko defarat la tagu genn farna ko defarat ko neena faaw nga tok agale dir ba ñu waxante won taxay ko niyas bu la waxam su fekke da nga xus genn wala ko mo mu dal ko defarat nak kenn la force ci dul ci waatu inik taraya dem yene ñoom ñaar xamatan butit fa arada te deug ku ñun kep mu xadamu ko kalam butit ko xasi ma kon sodu lef ko im am kan dem jappal na ñu bu fekké dañu bokk li bi ci baaju bokk jënd ak fu ci xëccé nak ñu bëgg fa fété ci sam jaay japp ni fofa gëna baax ñene fi da fété ndal ni gëna bari ñarté fi fété dir gëna mom ñu bëgg